زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. قانون قرآن در امت فعال سلورم دا چه مال با خرچ کرد پا دین بانده، پا دین با مال لگوی، شمتوب بانکه بخل بانکه. وما یفعلو من خیرن، آغا کار چه دوی کویده نیکینا، یعنی مال خرچ کی، فلن یکفروه، هرگز به محروم نکرشی ده ثوابنا. والله علیم بالمتقین، الله پود په حال ده متقیانو باندې. ان الذین بیا زجر، ان الذین کفروا بشکاک، سان چې چا کفر کړ دې، هرگز فایده و نکې دلر مال او اولاد دی، الله دا عذاب نه دی شي. او د دوزخیانو فی خالدون، همیشه به په دوزخ کې. مثل ما ينفقون، اس پا دی معنی سوال دے، دا منافقین یا دا آل کتاب چی دی، دوی خم مال لگوی، دوی خم مال لگی، اما خیج صوب اللہ پلار کے مال خرچ کئی، فلن یکفروہو، چر باغی محروم دا ثواب نہ کرشی. اس سوال پیدا چا آل کتاب خم مال لگی او پا ملیان وقت پلو باندے لگی، اللہ وچ آگا مال نہ قبلی گی، زکا آگا دن خلاف لگی. مثل ما ينفقون، مثال دا غمال چې دوی خرج کوي، فی ازل حیات الدنیا، په دې ژوند د دنیا کې. او سمرقند لیکي، مثل ما ينفقون فی غیر طاعت الله، مثال دا غمال چې دوی خرج کوي فی غیر طاعت الله، یعنی پنا فرمانه د الله کې. او تفسیر خازن وچ مراد دینا نفقۃ الیهود علی علمائهم، مثال دسري نفقۃ الیهود علی علمائهم، اگر نفقت یهودو دا پخف الملیانو باندی، نفقت الیهودی علا علمائهم، سو بی خازن شریف لکیم. اور ابن عادلم دیر قیمتی جملہ لکلی دا، اور دا زمان دے گا خوخد چدی کی اوٹے کے سوا دے، تو ارادا نفقات الیهودی تیشوا، مثال دا غمال چدوی خرد کی پدی جون دا دنیا کی، کم دا یهود پا خپل علماء باندې خرج کئی لپاد تحریف. ابن عادل قولو لکا اراد نفقات الیهود علا علمائهم لأجل التحریف، دن کے تحریف پا غرض باندی علماء اتا مسئلی بیسی ورکی چاہ دا وخلا و دا وخلا. دی مثال سری کا مسئلی ریہن پشاند سیلے دے، فی آسرن چپائے کی یخنی سختوی، فی آسرن چپائے کی گلیوی، البرد شدید سخت یخنیوی، یا فی حاصرن چپائے کسوی اوروی، فی حاصرن چائے کے شراریوی. اصابت ہر سا قوم چورسی داشتی لے فصل دے، یو قوم تا داشتی قوم ظلمو انفسم چپزان ظلم کری، فعالکتو بیادہ سلے حغیل تباو برباد کی. نجد سرنگی سخت سلے پا فصل دے یو قوم راشی، او پس دغی سلی نا فصل دا قوم بچ نشی پاتی که دی. دارنگی دا یهودو دا آل کتابو علماء صوبان دولت تی، دوی خو دولت خرج که، نو دا دولت پا منزلی دا فصل دی، دیشو گنا. او دوی دا کفر پا منزلی دا گلی او دا اور دی، نو دا گلی او دا اور ما که خو فصل بچ که دی نشی، نو دا کفر پا وجود که چی دی دا مال نفقه سواب ملاوی دی نشی. وما ظلمهم الله، الله پہ زیادتی نہ دکھرے، ولیکن انفسهم یظلمون، دوی پخپل پزان بان پخپل زیادتی کوی. بسرون گن ترجمی دی، قام تو سو علماء کرام لکی چی سرون نہ مراد دی البرد شدید، یخ گلے گلے، یخ تس یخ حسیلے. او یو قول کی رازی چی سرون یعنی پائے کی اوروی. درمت وجیدہ دا چی سلائے دا، قام سلائے تے مراد ندا، دا یو سلای دا چی محلک سلای دا، او دیتا سرون زکوی چی دا آواز دار دا، توفانی سلای دا. او دا ابن عادل دیر خسته خبری کردی، دیلی کی یو مانا دیلی کی ابو بکر الاسمنا اور ابن الانبارینا، هی سموم الحارا، گرم براس سلای راشی چی پای که گرم براسوی تپوی، او پاگی تپ سر دا قوم فصل تباشی. امام زجاج لکی چی صوت لہی بن نار، دا آواز دا اور دا شغلو دے فی آسرن صوت لہی بن نار. اور یو قول دے ابن عباس وی اکثر آئے لغتوی انہو البرد شدید المحرقو انہو البرد شدید المحرقا اگا سخت یخ سلے دا چی فصل تباک ان کی دا. اللہ سورۃ ابراہیم روان ہو کنا اتلسم آیت تو گورا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد مثال د اعمال د دوی پشان د ایری دے اشتدت بری ہو چ سخت او چلی گی پدی بان سلے فی یوم من عاصف بغرز تیز سلے والے کی لا یقدر مما کسبوا علی شی ذالک هو الظلال البعید. سورۃ نور مگورا دریس الختم وګورا وینزل من السماء الله ورید برنا من جبال دورزنا فيا من بردن چی په دې کې د غلینا فیصيب به من یشا الله رسیدا غلې دا طوفانو نه اوسله فصل دا غچا ته چلای را دو کی ذاتل ال سر اے البرد شدید المحرق سخت یخ سلے چ فصل علاکہ ان کی وی یا سرن السموم الحار گرم براس یا سرن صوت لہی بن نار اگر شرح بکل اور بری شر شر کے یا ایو اللذین آمنو پیزم مسئلہ سمانا اول خد اول مسئلہ سوا قانون یو عقیدہ یو دیما قانون قرآن دریم امت کار کے ان کے سلورم مال بل گئی دلہ پدن اے پی زما س چرازدار بھائی راز بنا فاش کی دخلی کنٹرول بک ساتھی او دانچی دخلی برغول مرشی یا ایو الذین آمنو یا خان الوجوہ العشرات لتطہیر الجماعت عنوان لکھا پدی آیت کی پیزو وجوہات تھی چ مسلمان دا غلص لپار دا مسلمان چ دا کفار سرا غیر مسلم سرا با دوستی نہ کہے زکا غصت آگے کے لس نقائص تھی لس نقائص ترتیب ترتیب سو دا توی مگورا یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتن منی ویتا سرازدارے من دونکم بغیر اخپلنا اس گورا بطانتن نکردہ لا لاند داخل دا عموم دے حصو بغیر دا مسلمان نا حچاسر قلبی مینا اور قلبی محبت میں پیدا کوئے لا تتخذو منی وی بطانتن اے رازدارے من دونکم بغیر دخ پلونا او دونکم کی دا زمیر کو تا تراجی دے یعنی مسلمان تا من دونکم بغیر دا تا سنا یعنی بغیر دا مسلمان نا بل ہچا سر تعلق قلبی مساتا ہاں کہ تعلق سرسریوی لا باسفی ہے اما تعلق قلبی چاہیے کہ دستا دن نقصان دے لا تتخذو ایسا دوستی. تفسیر مزری دل تو لکھی کہ صیغۃ من دونکم یشمل اہل الاہواء دا دونکم دا صیغہ چھ دا شامل دا اہل اہواء ہوتا ایزن من الروافض والخوارج اہل اہواء روافض خوارج چھ سمردی طول سرب تعلق نساتی اچھا سرب تعلق نساتی خواہ اور دا کم تعلق دے دا تعلق قلبی دے نظر مینا بچا سر نہ ساتھ اللہ اللہ. اور بیا تفصیل تو گورا لا یعلونکم اے کمی نہ کی پتا سبان دے خبالا دا رسول دا فساد پر دنستا کے پر رسول دا فساد پر دنستا کے لگا دے ذکر کی لا یعلونکم خبالا کمی نہ کی لباب مانا کی لا یقصرونا فی افساد دینکم کمی نکی دوی پا افساد دین ستاسو کے یعنی کوشش کی چستا پا دین کی ستا عقیدہ خراب ہے کستا اعمال خراب کی ودو او دوی خوخی ما آنتم اغشی چتا پا مشقت کی واچی بعض علماء اکرام فرمائی چی خبال پا ما دی فساد دی نو کمی نکی پتا باندی در رسولو در فساد نا یو دیما ودو ما آنتم او دوی خوخی اغشی چتا پا مشقت کی واچی بعض علماء لکی زلالتکم ان دینکم لیکن دے خستہ خبر رکھے دیوی گورا آنتم نہ مراد چدے آسد ودو ما آنتم ولا یقصرون فی افساد دینکم فإن عجزوا عنہ ودو القاکم فی اشد انواع الضرر اور خدر بانی دے دن روانے اور کہ دن روان نشی بیا کوشش کی چتا پہ سخت مصیبت کے واچے اب داد دی زمانے سر مناسب ترجمہ را لا یالونکم کمی نکی پتا سو باندے رسولو خبالن دا فساد پا دن ستا کے تا بانے دن ساروان کی بی دن دی کی اور کچر دی کی کامیاب نشہ نودو معانتم بیادوی خوخی اگا شیچ تا پا مشقت او ضرر کے واچے مالیوی کی بدنیوی چار سنگ چیوی قد بدت البغضاو در موجہ تاکی سرخ کا رشید بغزونا من افواہیم ددوی در جبونا بسار ذکر کئی دلت افواہ پا معنی دست سر دی پا معنی در لسان سر دی قد بدت البغضا اخکار رشید بغزونا من افواہیم در جبو ددوینا ذکر دوی استادو خلاف زیب زیب بکواسات کئی پوشی کنا ستا خلاف بکواسات کئی ستا خلاف خلق پاری ستا خلاف چکم دے ستا غیبت کی ستا خلاف دشمن پاری بدت البغضاء من افواہهم افواہ پمان دے خلی ہم رازی دا خلا او کل ذکر دا فاوی او مراتن لسان وی دل تکی مراتن لسان دے او سورت ابراہیم کی مراتن فم دے اوگا سورت ابراہیم نام آیا تو گنا والذین لا یعلم الا اللہ گرا جاءتم رسل بالبینات فردوا نطوی کے خدل ایدیو مقبل لا سنا فی افواہیم تخلود پیغمبرانو پیغمبر سلم بیانو یا نور در توجیحات تھی دل تو گرا میں قد بدت البغضاء اخکار شوی دی بغزونا من افوائیم دو دوی دا جبونا یعنی اغا دن چکم پلیتی وا اغا پا جبی بانی اخکار کرلا ار کر چغیس تا خلاف اغا بغز اور عداوت پا جبی اخکار کر تانم پا کار جیتا دیسر قطر تعلقو کی اور بیکاٹو کی لکا ام علام البصائر والا یو دیر عجیب واقع ذکر کرلا ڈیر ناشنا خبر ذکر کر رہا وہی دیوی گنا فردو وہی افواب الاول ہونا بانے اللسان وقد بدت البغضاء اخکار شید بغزنا ددی بدبختو ستاس و خلاف من افواہم دب جبونا جب استعمالی بچے ار کر دیستا خلاف جب استعمال ہی نہ تو سر والی دوستی کا ہے دل تک دیو عالم قول نقل کر دے اور دل غیرتی قول دے ویسا وہ لا اوالی احدن ضابط اتن لا ولا من کا نمن من اشباہم دیات کا جان لا لا اوالی احدن ضابط اتن دوستی بنکم چا سرا چ خاون دبدات ہوئی لا ولا من کا نمن اشباہم سوک بے دتیان سرم و شاوی وی آئے سرم دسر دوستی نکوما ویلو امت بینہم من اتشن ما شربت الماء من امواہہم او کہ بے دتیان پا منز کے دتن دینا مرشما ددوی دکوی نبو بم نسکما ولو اموت بينهم من عطش ما شربت الماء من امواههم دميا جمدا ولا تلمني صاحبي في ذاك قد او کته ماته چول دمر سختی کای دا سختی وکا دی لا تلمني صاحبي في ذاك قد بدت البغضاء من افواههم امام ملامت کوا زکه چې د دې دخلونه او د دې په جبه بازم خلاف دا خبره اخکار شوې دي البصائر قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم بلا هغه کینا چې پټي سنې د دې اکبرونو دا ډیره غټه ده ډیر لوی دي قد بینا لكم لاتن كنتم تاقلون کې تاسو ځان پېون کی ها خبردار شه مسلمانانو انتم اولاتا سو خدا سخ خلقه تحبونهم چه تاسو دوی سرمینه کوای تا خود دوی سرمینه کوای پس کی لباب ذکر کئی بسبب ما بینکم و بین من القرابتی والرضا والمصاهرة تاسو خود مینه کوای درشتی دو جنا قرابت و جنا نسبی رضاعت و جنا یا مصاهرتنا تا خود رور می ده یا بوئی چی دا پیو شریک می ده یا بے چسخر می ده اوخے می ده یا پوشکنا تو خوب ہے چی دازم آرشت داران دی لیکن ولا یحبونکم دوی تاثر محبت نساتی پوجد اسلام اللہ تو حبونم مان یادکا تاثر خوب منکوئے دوی سرا قرابت رشت داری پوج سرا قرابت مصاہری پوج سرا یا قرابت رضائی پوج سرا لا يحبونكم دوی تاثر من نساتی لوجد اسلام استانا و تغمنون بالکتاب کلیه اتاس ایمان راڑے پٹولو کتابونو باندی الکتاب مفرد دے خمراتن جنس کتب دی تاثر منے طول کتابونا برحق او دا ظالمان چی دن قرآن نمانی تیک شوز و اذا لقوکم او کلچ دوی تاثر مخامشنوی آمننا من ایمان راور دے ویزا خلو او کرچ دوید تازن زان لشی او علیکم الاناملا چکون لگی ستاس دو وجنا الاناملا و سرنو دا گتو من الغیز دا غصونا مخامخ دا تخوی خوچ لارشی کنا بی بیا گتی چوچی امیر ترقی دا خاش کنا او سو سو سو کو سرا نانامل من الغیز قل وذی تموتو بغیزکم مرشه پا غصو سرا بغصو مرشه دیس مانه دا علماء کرام فرمائی چه دا اگر چه امر دیخو مرات نخیر دا نمانه اخبار دی موتو بغیزکم اللہ دی تاسو مرکی پا غصو ستاسو باندی مانه دا موتو بغیزکم مانه دا دا اللہ دی تاسو لمردار کی پا غصو ستاسو پا دا غی غصو که دی خدای تاسو دوب کی موتو بغیزکم مانا مرشے پا غصو کی اللہ دی تاسو مردار کی پا غصو ستاسو ان اللہ علیم بذات صدور یا سو وجوہات بیاو گونا لا یالونکم خبالا تا تا ستا خلاف دا فساد رسولو کوشش کی ولی وصر دوستی کئے ودو معانتم ستا مشاقت خوخی ولی وصر دوستی کئے بلت البغضاء من افواہم دخلونا پخپل جبستا خلاف کئی ولی وصر دوستی کئے وما تخفی صدورم اگا کیناو بغوچی پسنو کے پروتے اگا دے جب دخلونا دے جب دخبرنا زیاد مزر دی ولی وصر دوستی کئے تقو وصر ایمانی یعنی رشت اے محبت انسانی یار محبت قرابتی کئے وغستا دا قرابت رشتہ دارے لحاظ نہ کئی تا طول کتابونا برحق منی ای قرآن نمانی اور اگی ٹھگی کی تا توی چی آمننا حقیقت کے مومن ندی اگی ستا خلاف چی دے غصی کئی تو سوال دوستی کئی اے اس بیا بلا خبرہ ان تم سسکم حسنتن چورسی تاست نیکی نیکی نو تسو اہم نو بدگنی دوی که زرا غوندی نیکی تا تورسی نو تسو اہم نو بدگنی دوی ستا پا زرغونی خوشحالے بانی دی دیر زیاد پریشان کی گی دیر پریشان کی گی او صاحب لباب فرمائی چی قرآن پاکی دا حسنہ پا پینزو طریقو راغلی دا حسنہ پا پینزو مانو سر دا یو خدلتا دے انتم ساسکم حسنتن دلتا پا مان دے نصرت او ظفر دے نصرت کیو رسی تا تا نصرت مدد تا اللہ یا کامیابی نو تسو ام دی پی خفا کی گی یو دے ما مانا دا حسنا پا مانا دا توحید سر دے لیکا سورت انعام 160 نمبر کی رازی چی من جا ابل حسنتی فلہو اشرم صالحا درم حسنت پا مانا دا راحت رازی راحت کشادگی او راحت لکه سورت نساء ات اویا کے بدر تراشی این تو سبم حسنتن چورس دویت راحت مالی یقولو حازی من اند اللہ او سلرم حسنت پا مانا دا عاقبت انجام لکه سورت راد اشپگم آت کی رازی ویستاجلونک بسیئت قبل الحسن حسنت پا مانا دا عاقبت تے اور پیزم حسنا فماند قول معروف راضی لکا سورت رات دشتم آتا ویدرعونا بالحسنت السیئا دوی شرل کی پخی خبر بدل را دیکھ حسنا پا پیزو تو جہاد تو کی قرآن کی راضی دل تا حسنا فماند نصرت تے تو وین تم سسکم کی ارسی تاسوتا حسنتن کامیابی زفر کامیابی تسوهم نو بدگنی دوی وین تو سبکم سیئا او کیو رسی تاسوتا تکلیف یا شکست و مقابل حسنا یفرہو بیہا دوی خوشحالی گی وین تصبرو کتاب صبر کے پدین و تتقو زانبت کے دوی دمر گرتیانا لا زرکم کے دم شیا زرال بدر نکی تاسد دوی تدبیرونا دوی سازش شیئن حش شی ان اللہ بما یعملن محیط لسو کی لسنا شکور ہوتا اول حسنتن تسوهم ستا پا راحت ستا پا کامیابی دے پریشان کی گی ستا پا مصیبت یفرہو خوشحالی گی نوالی وسط دوستی کہے دا لسو لسن دیدک یو نکتہ علماء لکی حسنتن سر تسوهم ذکر کر دے او مصیبت سر یفرہو تسبکم سیئتن سر تصب ذکر کہ داولے مس معمولی توئی اصابت غٹ سیز تو ڈیر سیز توئی نقطہ یاد رکھا حسنتن سر سشے ذکر گئے تم سسکم اور سیئتن سر تصبکم ذکر کہ داولے علماء مس معمولی سیز توئی لگون سیز تا اشارہ دا چتا تا معمولی اے لگوند خوشحالی ورسی نو تسو اہم نو دیر خفا کی گی خو ان تصبکم سیئا او چی خم مصیبت کی ان خلی نبیا خوشحالی گی فا معمولی مصیبت نا خوشحالی گی کس تا ذرا وند تا تا راحت وی نو دے پی خفا کی گی خوکی پس سر دے داری معمولی کار دے پانڈائی بان داری معمولی کار دے ایکسیڈنٹ دوشی اور لگوان خوبشی وہ خیر دے معمولی دے ٹھیک شو کہنا وہ ایکسیڈنٹ دیشو مرش کے بس یہ بس بس ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہوتی چھوڑے مرش خیال نہیں ہوتا نہ دل تو فتح رحمان نکل دکھا وائن تم سچ کم حسنا کور ستا سا لگا گنی خوشحالی نہ بد گنی دئی پریشانی وائن تو سب کم سیا اکور ستا سا لوئی تکلیف نو یفر دیا خوشحالی گی نہ معمولی تکلیف میں نہ خوشحالی گی پیدا کو معمولی خبر وائن تصبرو کہ چرتا سو صبر ہو کہ جان بچ کے دل مخال دل مر گر تھانا لازر کم کہہ دوں شیا ان اللہ بما یعملون محیط دا شیوخ دا قول دی دا قول دا شیوخ رحمهم اللہ یو قول تا وکی دا شیخ القرآن دا پنج پیر علیل غفران بوی ربط تا دے گورا دا پیزا قیدی دا تاسیس الجماعت پار دی اس دا دی ربط لاؤ کلا چه تاسو منظم شوی پا دی نظام مذکور باندی نسر دا قلت نبا اللہ تاسو لکامیابی در کئی لکا واقع دا بدر گورا دری سو دیالس پا ذرو کسانو سنگا ذرا ورچلا اس بلا قیدہ اور کہ چرستاسو پا دے منازم نظام کے دے ترتیب کے استاسو فرق را گئے اور منظم نشوئے نسرد دیر والی نبا وقتی شکست ملاوشی لکا اہد تو گورا اس دادو قیدے پر آگ لے شیخ مرحوم بوی چین ان تصبروا وتتقوا سر متعلق دے گورخا وان تصبروا وتتقوا کہ چاہے تاسو صبر وکئے زان بچ کے دشمن دا مرگر تیانا نو اللہ بدل کامیابی در کی لکا بدر تو گورا او کی پس صبر کے دے کمی راگے نو کامیابی بدنی لکا احد تو گورا پس بدر کی صابر وی اگر چی لگوے کامیاب شوئے وہ احد کے دیر وی خو صبر دن نو شوئے اسلام شوئے نو تصبیر اسلام متعلق شوئے وید غدوت من آلکا علماء کرام صوفیاء ازام اللہ گورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تو ہجرت کا مدینی منوری تو چکل پیغمبر علیہ السلام ہجرت کا یو جہاد چاہیے تو غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر پولسم رمضان المبارک باندھی پسن ہجری دو کشے ہو او بدر تقریباً دا مدینی نہ ڈیر لے دے 90 کلو میٹر زیادتی غالباً او لارم ڈیر مشکل ادا او مدینی نہ پروجی خلی باندھے اللہ اللہ اللہ دروجی پخلا پیادل سفر کو پا گرم ریگستان کی دلہ دی دن ایلا دی پارا دیکھو بدرین تو بسوائے نہ کنا او چدی رال دری سو دیار لسو مقام دا بدر کی دا کفار و لوی لوی سرغنا لیڈران اگر مردار کرشن اگر پا کم سنوا سن ہجری دو ستار رمضان المبارک شکست فاش ملاو شا کفار و تیارے کاؤ کاؤ کاؤ پورا یوکال تیارے ہو دا مسلمان خلاف ہجری تین کے درمی ہجرے کے مشرکین یو زبردست فوج آگ تیار کا مدینی منوری بانے چڑھائی شروع کرا او دا تقریباً دولسم تاریخ دا شوال علماء لکھی ہجری دو یوم الاربعاء دا بد رضوا او دا تقریباً دولسم دا شوال تاریخ دوی رال مدینی بانے حملے دے پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج زان سگا تیار کر اولاد پدے کے ابن سلولم دوی چہود میدان تور سے دل ندی کے منافقین واپس رال 300 تقریباً مسلمانان تقریباً 700 پاتش کمزوری 700 پاتش باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام التک مؤمنان دے پارا مورچہ سازی اکرا اور مجاہدین تے دی مورچہ داستاد و داستاد و داستاد ٹھیک شو اول دی رنبی دو آیتن کے واقعی دا احد اشارہ دا وَإِذْ غَدَوْتَ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ کے صد اشارہ دا واقعی دا احد تا لقد نصركم الله في بدر واقع ده بدر اشاره ده خود احد دی غز جهاد دی پار کفار دی لوی تیارے کڑا او باقی ده دا مشرکین چرا کل دیسر دمانمو دول بیوان او دیسر باقی ده زنانی وی اور اگی زنانو با سندری وی لی او باقی سندرو کی با دا خلق بیزان پسی پارول یعنی دا مسلمان خلاف بی پارول اور صبح بھی دا سمرقندی لکھ لی دے خود بدا سے سندرے ویلے نہنو بنا تو تارق نمشی علن نمارق این تقبلو نعانق او تدبرو نفارق فراقا غیر وامق پدی طرز سندرے ویلے او دالکان او داخل کے زان پر یعنی دا مسلمانان و خلاف پاراول سندری سنگے نحنو بنا تو تارق ترجمہ یاد رکھا نا منگا کو صاحبانی دا تو رش پیو نمشی علن نمارقا او من خطل کو پنمارقو اے پا غالیچو باندے ان تقبلو نعانقا کہ کامیاب شے نغاڑ غٹے بشو در سرا او تدبرو نفارق کیو تخت دے نمک بدن لاریشو او دا سی بزو چی فراقا غیر وامق او دا سی فراق سرا چاہا با گورے بیا منگ بچاری تاثر مرگری نشو او نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حتی سات ابن ماستوی ارمی فداکا بی و امی شاہ بوئی دوی ہموی ختم بولا اور حضرت سات بوی انا اللذی آدنی خلیلی ونہنو بسفحی لدن نخیلی زوم آغا سڑے ما چی پیغمبر علیہ السلام را تا پرا کرے دا اور انشاءاللہ نبرستو کی گا من پوشی مولانا سیوان اللہ ویز غدوت من آلکا کل چووتی تپ وقت سار من آلک دخ پل کورنا تو بویو المؤمنین خودلتا زیون مؤمنانو تا تو بویو خودل دی مؤمنانو تا مقاعد للقتال مورچی دا جنگ مدارک تو بویو تنزلهم تا مؤمنان کزول پا مورچو دا جنگ اللہ پیغمبر خطیب دے پیغمبر داعی دے پیغمبر مدرس دے پیغمبر مجاہد ہم دے سبحان اللہ حدیث کے مرادی انا نبی الملاحم زو خود جنگون پیغمبر ما او دے خلق ملاحم حذف کری دے انا نبی الملاحم زو خود جنگون پیغمبر ما جنگون ہم کر دی جعل اللہ رزقی تحت سیف بخاری حدیث دے اللہ پاک دے توری لاندے زمان رزق اخے دے جہاد بکم غنیمتون باسلو مورچی تیاری کی خندقون او کنستل ولکہ دلتا بتے دلتا بتے واللہ سمین علیم از حمد طائفتانی اللہ کلچ خیال راگے دا غدو ڈھلو یو دا اوسنو بلد حضرجنا بنو حارسو بنو سلمہ طائفتانی منکم ان تفشلا چی کمزوری اوکی دوی حمد قبیلی دوی واللہ ولیہما اللہ دوی مددگار دے واللہ فلیتوکل المؤمنون فاللہ بنی اعتماد کے مؤمنان. علماء اکرام پہ دی آت کے مشکلات تھی لگوانے از احمد طائفتانے کرچ قص کرو دو ٹول گودتا سنا انتفشلا چی کمزوری اکی انتفشلا ہمت ہار لے اے بے ہمت اشی پختو ترجمہ خدا بے ہمت اشی واللہ ولیہما اللہ مددگار دے دوارو ڈلو دے اللہ مددگار دے سمرقندی لکھی ناصرہما حافظ قلوبہما اللہ ددی مددگار دے اللہ ددی دزلو حافظ دے واللہ فلی توکل مؤمنون اپا اللہ بنی اعتماد کری مؤمنان. بعض خلق وی چو صاحب اکرامو بزدلی اکڑا از احمد طائفتا ان تفشلا صحابو خو بزدلی اکڑا دوی بزدلو یو جواب خدا دے چی دا خود علا ویا چکل میدان دغا سے تیاری و تو تودری گی زو بیا تالے نام در کم آسان خبر شو چی تو سنا سی چی بزدلی اکڑا زیم چی ستا خلاف 3000 فوج وی او خم مسلح وی او تاس غد اسلی هم کمی وی زغرو هم کمی وی بیا دشمن تودری گن زو بدل انعام در کم او کہ نور سرین زما کو تو خانش دے غزل خیراتی در 4-5 lakh روپے کو تو خانہ دے غزل سے در تیشوا تلکا بے تلکا شو خبر اخلاص شو دیم جواب فشل ویستا فشل در تخکار فشل ستا ہوئی کتاب و تفصیل لکی چی دا فشل پر دو قسم دے یو فشل فی البدن دے یو فشل فی الرائے دے نظر کے دے نو چه فشل فی البدن شی نو نفس کمزور تیادا فشل فی العین شی نو تحیر دے او زمان کم انت فشلا اے اظہار دا کمزور تیا او که بدنی حائے سنگ بددوی مقابلہ کو یو یا فشل فی الرائی دے انت فشلا وے ددوی بسنگ مقابلہ کی گی بس ٹھیک شوان ایرو سو گنا دا دو آیتو نوارو تو آیت 152 گورا لقد صدقكم الله وعدتوسن باذن حتى اذا فشلتم چه کمزوری شوي یو اذا فشلتم چه حیران شوي ان یاد شو فشل په دو قسم دی کتاب التفصیل لکی الفشل فی البدن بدن کی هو الاعیاء واستمانتیا دا کمزورتیا استری یا الفشل فی الرای هو العز والحیرا حیران توب دی ان تفشلا اظهار دا کمزورتیاو کی ان تفشلا حیران شل ٹھیک شو بھئی یو دی لباب واقع دا لب بانی بحث کرے دی خستہ بحث کرے بحث موافق لب دی دے پی خودن اور دی اخبر دی ضرور تفسیرون چی چاہتا کا مکتوبات تی پاگی حلکم بیارو سگورو علیکہ دلتا قرآن ازا حمد طائفتانی قصد اکا دور ٹھولگو نمک کی فشل میں بیان کر اس دا ہم تاتماویلو یو خسر حدیث نفس دے خاطر دے حاجست دے ہم دے عظم دے اس دل تک دا از حمد طائفتانی چی دے نو دا ہم پا معنی دا عظم ندے دا ہم فقط پر معنی دا تصور اور خیال دے چپ نفس دے انسان کرازی تفسیر خازن اور تفسیر روحمانی نولی کا از حمد طائفتان لم یکن عن عظم بل مجرد حدیث نفس و وسوسات از خازن از روحمانی دیشوان لم یکن عن عظم دا ہم دا عظم قبلیننو بل مجرد حدیث و نفس و وسوسا صرف خیالو صرف یو وسوسی خیالو او وسوسا اور خیال بانے گرف نشتا دے پارام کی نصر امام اللباب چی دے دی ابن عادل دی دی دری وارو خبر تے اشارہ کرے دا او خبر بدا نظر دیر مزیدار دا کلو پان سوچ بورتو کے دا دے لکی بسا و 511 ماندے سوال وی کان الحمو ان اذا کان الحمو العظم فزائل آتی عبدالعالی نطوائی فتین عظمتا الفشلی وزالک ماسیتا کہ دا ہم کو معاید عظم شی نو قرآن وی چی ان تفشلا دوی بزدلی اکرا او بزدلی دو دشمن پر مقابلت کی خماسیت تی گناہ دے صحابو نخو گناہ پشا دا سوال دے الجواب وہی ہم درے مانی دی الحم قد یراد به الکفر وقد یراد به حدیث النفس کل دی ہم نہ کفر مراد دے کل دی ہم نہ حدیث نفس مراد دی خیال وقد یراد به ما یظہر من القول الدال علی قوۃ العدو وکثرۃ عددہ میرا خصہ خبر ہے کہا اور درے میں خبر دی ہم اطلاق کی پسماں دے چه ما یزر من القول چه کل دا شریف زبان سے خبر راشی سا ادالو علا قوت العدو و کسرت عدده اخو دا خود دیر ضرور بئی دا خود دیر ضرور دی یا خود دیر زیاد دی وی دادری دا هم اطلاقات تی کفر حدیث نفس یا نفسی دا دشمن قوت اور اکثریت پا جبی بانی ویل دادری سیده بان بیاوی هر یو چی دیو نواخلی فلا یدلو علا ان الماس یتوقات منهما ما شاء اللہ لیکن دی هم دا دری وار اطلاقات واخلی دیزه کی بیاوی قرآن پاکوی چی دا ماسیت تا صحابه اکرام نواقع شوی ندی ولی وی والله ولیهما اللہ دوسته چه دوسری دا اللہ ثابت اشوا نماسیتی نشتا دے دیر خیستا جواب دے کر تبی پوچھو ہم مراد تا کفر ہم دے ہم حدیث نفس ہم دے ہم نفسی اظہار دا ذوق زبان سر ہم رازی خوچے کم یو دیجے کہ واغست شی خو صحابو ندلی ماسیت وقوع شوے ندے فلا ادل ان الماسیت وقات منہا دیر خیستا خبر ہے کردہ اور بیا اور پسید آگا ہم اقسام ذکر کر دی چکم ماتا تمخ کی ذکر کرو سمانا واللہ ولیہما اللہ دو دی مددگار دے مانا خیال راگے اللہ فورم دیگی وسوسی ازالہ اکرا تصور رو یو سوچ راغی یو فکر راغی والله ولیهما الله ولایتک اناصرهما اناصر حافظ قلوبهما الله دغی د زمه حفاظت غم مکه غم مکه الله مدد در سره دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او فلابن اعتماد کی مؤمنان فدیده که علامه قرطبی دو حضرت سهل قول نقل کرده آغا دی لبابم نقل کرده چه سو کوئی چه ترک اسباب توکل عبارت دا ترک اسباب نده فقط تعانه فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که سو کوئی توکل ستوئی ترک اسباب تا گویا که اغیب پیغمبر اعتراض ہو ولی اللہ وی فکلو مما غنمتم حلالا طیبا غنمتم ستوئی اگر د دشمن نه چکم شه دي حاصل کړی وي ورغه په کور کې پناسته باندې خو نه ملاويږي سوچ دي jihad نه کړی استعمال د اسباب دا توکل دی او که سو کوئی چې توکل ترک اسباب دی فقط تعانه فی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو نقطه بلم یاد کړي ترک اسباب کفر دی هي خلاف توکل دی خو اعتماد علی الاسباب کفر دی چا سره وي بس اسباب شته بس کامیابی ګمبا نه اعتماد بہر صورت اللہ باندے ترک اسباب خلاف دے توکل نہ دے اعتماد علی الاسباب خلاف دے ایمان نہ دے اسباب مہیا کی اعتماد دے اللہ پر ذاتی دے دا کمال ایمان دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ دا دیاغی وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا تفصیل دے ایسا متعلق کا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ مددگار دے دی دوارو دے اللہ علی تسلی راوستہ ولی خفای کم یہ ایسا رو پروس کالی پا بدر کی سم روائے اللہ اس پروس کالی شو کنا پروس کالی پا بدر کی سم روائے درے سوا دیار لسوائے اور سنگے میں کامیاب کری ہوئے اس کو مرا وہ سوائے ڈبل یہ پروانش تر ولقد نصرکم اللہ بی بدر کس را مدد کر دے اللہ پاک ستاسو بی بدر پا مقام دا بدر بدر نم دا کیو یا بدر نم دے یو سریو چھ دے چاکیو وانتم از اللہ پا دے حال کے چھتا سو کمزوری وائے از اللہ مانا بردانا کو چھتا زلیلہ وائے خان وانتم از اللہ لباب او جامع البیان تو لکی از اللہ تا سو کمزوری وائے پا علت تا عدد او پسلاہ کمزوری وائے پا اعتبار دا نفر سرا کمزوری وائے پا اعتبار دا وصلے سرا لکه چې ډیر کمزوري صحابه کرام په دې مقام کې لکه وي او خان ورڅخه فقط دا اسونه چې دا فقط دو او خان ورڅخه اویاو اته ترې پورا جهاد کې پورا مجاهدین سره اته ترې 313 افرادو کې اته کسان سره ترې اویا او خان او کسان درې سو دیانس او نمبر په نمبر په درې درې کسانو په یو یو خوان سره او اسنا فقط دو انتم ازلا اے بقلت العدد والصلاح الجامع البيان او لباب دغه معنی کوي یو دل معنی لباب کی وانتم ازلا او تاسو په نظر د دشمن کې کمزوری وای اوی په نظر هم کم وای فتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقول للمؤمنین ګوره دې ات حل دې پار دو مسئله یاد کړه یو مسئلہ خدا د علماء کرام چې اتفاق د مفسرین دی چې هر جهاد کې فرشتي اسمان نراغلي وي او جګړه چې فرشتو کړي وان په بدر کې کړي بس 1000 فرشتي راغلي په بدر کې دلته جګړه کړي وا نور مارکو کې باقاعده فرشتي راغلي وي او جنگي نو کړي او دل تو دی روایت اقبل ہے زوم دے او دی روایت نا بخاری حدیث پا دیوان ڈاکتے اس قرآن پاک 1000 3000 اور 5000 دیجا کہ قرآن ذکر کئی دم ریا ساتے چی آیت حلشی 1000 فرشتی جنگ لراغلے وے 3000 فرشتی اور 5000 فرشتی دا مشروط به شرط وی حاصل ادارے چه جہاد تا فرشتی لاری ناسا پر کافرانو کی یو کافر چرکرز ابن جابر المحاربی تفاصیل لکھ لیں دے اعلانو کا چے 3000 فوج مارا روان دے چے سوختیر شرے 5000 فوج رازی صحابہ حیران شو چے رسول اللہ جی بکار دے دی اسمگ ندیر دی آواز شو درے ذرا لخ کر رازی بیا آواز شو چے 5000 لخ کر را روان دے اللہ دعیت راو لے گا کہ جا کفارو 3000 فوج را گئے نظمہ تیار والا ہر دے 3000 او کہ داری 5 را گئے نظمہ 5000 تیار دے غم سے لگاو ہے خو چونکہ دا کفارو 3 اور 5 لخکر نو را گلے نو 3 اور 5000 فرشتی ہما نوے را گلے اور چونکہ دا کفارو فوج 1000 ہو نو اللہ دا مؤمنان و مدد تے پار 1000 ملائک را لے گلے او دلیل دادے چی دلتا مصویمین دے او منزلین دے او صورت انفال کے مردفین دے نو 1000 مردفینو یکی بعد دیگرے راغلو ترجمہ توقع را از تقول للمؤمنین کلچویتا مؤمنانو تا علن یکفیکم آیا پورا بنشی تاسو تا آئیمدکم ربکم چه مدد بو کی رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدری زر فرشتو سرا منزلین راکوز کرشوی کوئی کورا منزلین آئے اے راکوز کرشوی دا سنگا آگوی جناب 3000 فوج دا کافر راگے خبر کئی چه دری زر فوج راگے نبی اسلام ورطوے آئے بس بنشی تاسو لرا چلاؤں تاسو لرا دریزر فوج راولی گی مقابلہ دا دشمن کہ دریزر راگ دریزر بخود راولی بلا سبحان اللہ داد علن یکفیکم دے پار ایجاب دیکھا علن یکفیکم یعنی بلا ولی بکافی نشی بس علن یکفیکم اے بلا ولی بکافی نشی اس حکم دا اللہ ان تصبرو کتا ثابت قدم اسات پاتشوئے وتتقو او پرزگار اکلک وئے ویاتوکم من فورہم اور راشی تاسوتا من فورہم پو جوش اخپل حازا چنیز دے دے یمددکم ربکم امداد بو کی رب ستاسو بخمست آلافن پا 5000 من الملائکت دا فرشتونا داز فرشتی مصویمین چنخی لگو لبوی دا جنگ مسلمینا چې نخې لګولی به د جنگ مسلح به او ټوپک توري بور سره او اسلحه اصغر به اغوستی وي دې شمولانه سیما ان تصبرو کچر تاسو صبر وکړه وتتقو او په تقوا باندې محکم پاتې شوي بچ شوي یعنی تښتې نه بچ شوي ویاتوکم دا شرط ښه یاتوکم ان تصبروا وان تتقوا وياتوكم وياتوكم انا او چراشی تاسو تا من فورهم هاذا په جوش د دوی سره چې دانیز دې دې فورمال جوش من فوران قدر زا غلا وشتد د جوش د دوی نه چې دا سي دې اوس دوی کنه 3000 راغی دوی چې 5000 راغی مهم داد بو کې رستا سو په 5000 سره دا سی 5000 مسلمینا چې نخې لګولې به دوی په ځان سره د جنگ تیار مسلح براش اوس دې ځکه یا ساته چې دا وعده د 3000 وعده د 3000 یا وعده د 5000 دا مشروط او په شروط سلاسو باندې یو صبر دی یو تقوا دا نو صبر تقوا خو موجود دی دریمه خبره هغه سو اتیان د فوج د دشمن اتیان دا فوج دا دشمن نو دا دشمن فوج را نغی نو 3000 و 5000 را نغلی اما 1000 را غلی زگو صورت انفال روان روان ها جی آیت نمبر 9 روان اس تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کوئ در بخبلنا فاستجاب لكم الله قبول کو فریاد تاسو پس عدد کو فاستجابم دے انی ممدکم امداد کو ان کے مستاسو یم درن امدکم نہ دے ممدکم امداد کو ان کے مستاسو بالف من الملائک حضور فرشتو مردفین چرازی بدوی یو بل پسی لگاتار اے لین بے لگی دلی اگورا آلتا دے منزلین کس کرے شوی مصویمین نخی لگول لگا ان کی دا صد جنگ نخی بے لگولی وی دا جنگ اے را کس کرے شوی بے خوچ راشی چی راشی دا کافر دشمن کافر نا او چی کافر را نگے نبس بیغا ماشا اللہ پاک فرمائے چھ ما جعلہ اللہ اے علماء کرام حکمت دا نزول الملائک دا فرشتو دا راتو حکمت نفس اطمینان دے دا مسلمان دا ذرا ما جعلہ اللہ ندے گردل اللہ پاک دا امداد اللہ بشرا لکم منگل زیر لپار استاسو ولتطمئن قلوبکم بی دل پاچ زن استاسو مطمئن شی ومن نصرو او قیدہ او ندہ غلبا الا من عند الله العزيز الحكيم مگر الله طرف چ غالب دے حکمت مالک دے ليقطع دتی متعلق یا خدا نصركم الله سر متعلق دے ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا ایسا تعلق لري او یا غرائب القران لکی چ من نصر سر متعلق دے او داختا ومن نصر ند غلبا مگر الله نا اللہ غلب زکر ورکی لیاقتا طرفا دیل پارا چه غس کی یو ٹکڑا یو طرف یو حصا من اللزین کفر دا کافرانونا او یک بیتون یا اللہ شکست ورکی کافرانو لرا اے یا ذلیل کی کافران فین قلبو خائبین چو دی واپس لاشی نامرادا منال شوا لیاقتا تعلق مخی سرو من نصر اللہ من اند اللہ لیاقتا یا سو کہ لقد نصرکم اللہ ببدر لیقطع اللہ په بدر کې ستاسو مدد وکړه مدد نه دی مگر الله طرف نه ولی دیل پار چې الله کټ کی طرفن یو ډله د کافرانو او یک بتم یا رسوا کی دوی لرا فینقلبو خائبین چې نام مراد واپس لار شي ای پراغلو بدر ته چې مسلمانانو نام نشان به ختمو کنه او البته ډیری تن جوړ شل او ذلیل نور واپس لاغل لیس لک من الامر شیئ او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون خسته توجیدات چه دا لیس لک دا آیت متعلق دی پا غزوه احد سر چه غزوه احد سر متعلق شی لکا حدیث کم رازی احد پا معرکه کی دا پیغمبر علیہ السلام سر مبارک زخمی شو او د خود په معرکه کې د پیغمبر علی السلام غاخونه شهیدان شو ماتشو مو شهیدان شو او نبی علی السلام په سر مبارک وینه بیدا او نبی اسلام فرمایي چې فیفله قوم شجوا راس نبیه اقوم بسنګ کامیاب شي چې خپل د پیغمبر سر مات کو ویني ته وخت کله او نبی علی السلام په کفار خیری شروع کړی لیس لکم من الامر شیئون دا پیغام راوی یو قول شو دویم قول علماء لکی اگر نبی علیہ السلام تا چی کفار رانل او پچل کتن اویاس اصحاب صفت طالبان بوتل فرادید دعوت او دشات او بیر مونت و مقام کی و تکسان کی نولو آلتا اویا صحابه دا صفو آلتا شهیدان کل او کل چه پیغمبر علیہ السلام دا پتو لگی دا نو پیغمبر اسلام خیری شروع کری حدیث تا بخاری فقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارن سمت ترکهو او پا مانزه که بای خیری کل کفار تا تیک شوا لیس لکت تسلیل آگا آیت ترجمه کن پا دیوان یو اهم سوال بیاد اگه جواب لیس لک من الامر شیئون نشته ده تا ده پارا من الامر کار ده مخلوق زمانه شیئون سی اختیار او یتوبا او یعذبهم فانهم ظالمون دا یتوبا منصوب ده پر حتا سرا زکر چه دا او پر مانده حتا ده حنو حتا یتوبا علیهم تردی چلا میرا بانی اکی پر دی بانده پر شرط توبی دو دی او يعذبهم تیشو کنا او يعذبهم یا الله عذاب ورکی دوی لرا په شرط اصرار دو دی پا کفر باندی فاینم ظالمون دوی ظالمان دی لازه شو خبره یا توبه منصوب دی پا حتا سرا زکر دا او بمانده حتا دی نو حتا یا توبه علیهم انتابو تردی چلا مربانی او کی پا دوی باندی که دوی توبه وقت کلا او یعذبهم حتا یعذبهم تردی چلا دیل عذاب ورکی ان اثر رو علا کفرم فاینم ظالمون یا دو یا او پماند الا انکا نمانا لیس لکا من امر شیعون الا ان یتوب علیهم چلا پی میرا بانا بشی ابتوبی توفیق ایمان توفیق بولر کتب خوشحال شی او یعذبهم او چلا سزا ورکرا نزرب دیخشی ویشفی صدور قوم مؤمنین فاینم ظالمون مسلح حل شو اس دیده کی غرائب القرآن یو نکته لکل دو خدا چی او داز بازی ملحدین پی اترازم کنائی اتراز و جواب دوار لکل دی چی دو پیغمبر علیہ السلام دا خیرہ کول یا با پی اجازت تا اللہ وی یا با بغیر دا اجازت نہیں نو کہ اجازت تا اللہ پاک وو نو اللہ منع و لکل او کہ اللہ اجازت نو نو دا خو معصیت و پیغمبر خو معصوم دے گناہ نکی نو بیا پی اجازت خیرے والے کولی دیوانه پوښوي چې پیغمبر دا اجازت ملاو شوی وو الله منه وکړ او که اجازت نو ملاو شوی نو دا خو معصیت او پیغمبر خو معصوم دی د ګناه نه ګناه ته څنګه وشه غرايب القران دا د ملحد یو سوال نقل کړ دی بیا جواب کوي یو جواب خدا دی ټیک د ممانعت تبار تعالی راغله چې ليس لکم الامر شیء لیکن ممنوعیت دا شینا دلالت پا وقوع نکی ممنوعیت عن شی دا دلالت دا وقوع نکی لکه قرآن کی رازی لا تطیل کافرین تا کافرانو ممنع ولی پیغمبر دا کافران منلو خبر اخلاص شو ممنوعیت عن شی دا دلالت وقوع اے دلالت و مباشرت علی الفعل باندی نکی اکلاتو تل کافرین دوی موانا پیغمبر نا اے صدور دی فعل شوی دی دا دا قبلی دا ترک اولانو ترک اولانو نو اللہ کریم لیس لکم الامر شیعون دا آیت راولے گا لپار دا عمل پا افضل باندی اگر ترک اولانو او دا سوی عمل بالافضل دی خبر اخلاص شو خیری کول امر مباح دے او ترک دا خیرو دا سو عمل بالافضلو ذکر لیسا لکم الامر شیعون حکم را دے خبر اخلاص شو اور خادر شریف دلتا لکی دیر خیستا خبر لکی لیسا لکم من الامر شیعون اے من امر خلقی شیعون انما انتا عبد مبعوث لانذارهم اللہ ليس لك من امر من امر خلقي شيء الا ما وافق امري ان انت الا عبد مامور انزلت لي ارسلت لانذارهم زماد مخلوق اختيار تا سغنشته ستا کار ابلاغ دي تا خپل کارو کو نور ما ته پريګا ولله ما في السماوات بيان د توحيد اخر کې چونکه دا قسم ثالث ختميږي ولله ما في السماوات ما في الارض حاسد اللہ پا قبضہ کی دی یغفر لمن یشاء اللہ بخنہ کی جی چالے خوخشی وجد ایمان و جہاد ویعذب من یشاء وجد کفر شرک واللہ غفور رحیم ان رحمتی سبقت علی غزلی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ده سورة آل عمران درم یعنی سلورم قسم دیزن شروع کی اول قسم کې درې بابونه وو او پای کې مقصد بیان د مسلې د توحید وو. دویم قسم کې سوارلس پلیتای دال کتاب و سعادتنا او سسوالنا او داغی جواب اور مقصد پائے کہ اس بات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام ہو. درم حصہ درم قسم پائے کہ مسئلہ و جہاد فی سبیل اللہ اور تاسیس جماعت پارا پنځه اصول او قیدی بیا پاری پنځه اصول باندی پاخر کی دو قیدی دو واقعی دو قصی آئی پی تفریق لی. اس دی جنا سلورم قسم دا صورت شروع کی گی تر آخر پوری خوب دی قسم کی دری بابو نے دی حاصل دے انفاق فی سبیل اللہ دے اور پاغی سر نور مسائل کو بیانی گی. بدی قسم رابع کے درے بابوں نے دی رنبے باب ابتدا دو سورت نہ دے تر آیت 180 آخرہ پورے واللہ بما تعملون خبیر پورے. دویم باب حغد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء دیزنا فقط یو رکو یو کم یو سل اور ات اتیا اخر پوری ولهم عذاب علیم پوری. پدی کی دری پلیتای دال کتابو ذکر کی گی با بیادبی دا اللہ انکار دا رسول کتمان دا حقنا بیادرین باب دا یو سل یو کم نوین تراخیر پوری بیا مسئلہ دی توحید او پاغی دلائل دعاگان دا مؤمنانو او پاخر کی خلاصہ دا طول صورت. یا ایها الذین آمنوا انفاق فی سبیل اللہ اس دا مسئلہ دا انفاق سنگر آلا ترغیب الی الانفاق حاصل دا اللہ وی زتا ستویم چی مال خرج کئے پلار زمان نتا سو مال نہ خرج کوئے الٹا چی خلقو لقرض ور کوئے نغم پو سود ربط اوشا ز تاسو تویم چې مال خرج کړي نو تاسو مال نه خرج کوئ هغه مال خرج کول خو در کې نار کې چاله سده قرض تاون کوئ نغم بسود واتقوا النار التي اعدت للكافرين سود خور خو د کافرانو سره پور کې یوځي نو دا نو سو کړه ځان سره بیا د مؤمنینو صفات بیاد دغی قصے سر متعلق مسائل دی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکل الربا مخر سود اضعافا مضافا اضعافا ڈبل مضافا ڈبل کرشوے سود مخر دچن دچن کرشوے. وابتقوا الله لعلكم تفلحون الله نو یری گئے چې کامیاب شئ. واتقوا النار ځان بچ کئ د اور نه هغه اور اعدت للكافرين چې تیار کړی شوی دی لپاره د کافرو. ایمان سے فرمای د قران کریم کې د ټولو نه مشکل آیته چای کې ایمان والو لپاره سخت یره ده هغه دا آیت ده. سود مخره سود معامله مکوای او د سود خور انجام هغه اور دی چې کوم د کافر دی پاره دی دا ډیر سخت آیت ده. دیده که یو مسئله ده چلا تاکل ربا اضعافا مضاعفتا. سوال پیدا کیگی چه سود مفرد خوڑل جائز دی خوال بتا سود مرکب چه دکنا دا خوڑل خن دی پی یو روپای بانی دو خو خیر دی خو چه پی یو روپای سلور و دری اخلی نو دا حرام دی پی یو روپای یو نیما سوا دو خیر دی سود مفرد روا دی سود مرکب با حرامی لکه چه اضعافم مضاعف وی اضعاف مانا دوچن مضاعفتن دوچن کرشه وی نو آیا سود مرکب حرام بی یا مفرد بخیری حالانکه سورت بقره که خمانگوی صاف مسلا چه و احل الله البیع و حرم الربا اللہ خو ربا حرام کری دا نو دیدی گن جوابونه دی یو جواب داده چه دا آیت اضعاف مضاف کی ذکر ذکر ده قید اضعافا ذکر چه آغی زمانه کی سود مرکب رواجو آئی با سود مرکب کو نمانه داشوا چه خلق سود خاصم حرام ده او تاسو مرکب کوئی وَتَّقُ اللَّهُ اللہ نو جرے کے درسے کوئی نفس سود حرام دے او بیا تاسو پاغی بانی ڈبل اغسطل کوئی نو داخو حرام در حرام دے یا زمان دا شیوخ و نکتہ دا دا چھ اضاف و مضافہ کی دا قید دا دا مزید قباحت تے پار دے چھ نفس سود حرام دے نسود مضاعف خو په طریق اولا حرام دے دا قید دا مزید قباحت تفار دے لکه سورۃ نور گورے آیت نمبر درے درشم تینتیس وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ او ما مجبورا کوئے زور ما کوئے پا خپل جنکو پوین زبان دے علل بغائی دبدکارے ان اردن تحصنا کئی ارادہ کی دزان پاک ساتلو سما نشوا کی سوک دزان د پاک ساتو خیال نکی نو خیر بیا پی زور کوئے کچھ زان پاک ساتی نی بیا پی زور مکا نن زنا اسم حرام زنا بالکرہ حرام ٹھیک شوا و چونکہ حقی زنا بالکرہ کل دا مزید قباحت چی بدبختو زنا کو اسم حرام دی او بیا چی یو کس اخپل زان دا زنا نبس ساتی او پاگی زور کل دا کو ڈبل حرام دی مزید قباحت تی پار دی واتیو اللہ و رسولا تابداری دا اللہ و رسولو کہ لعلکم ترحمون چی پتا سرہ مکرشی وسارعوا اور سبقت اوکے الى مغفرۃ من ربکم فطرف د حاصل اولو د بخنی در بخپلنا وجنت اور سبقت حاصل کے فطرف د اسباب د جنت جنت جنتا جنت تمنڈا کے جنت تمنڈا سنگ کو او ہڈی لری ری اپمن کے لوی کمبر دے لوی غر دے چا مر دے سنگ ورتو رسو ذکر جنت و مراتن اسباب دی و جنت اے اسبابها من الاعمال الصالحہ درا منڈک اے اسباب دا جنت تا چا اعمال صالحہ دی او دا جنت سمر دی عرض و السماوات والارضو چا دا غیب لنوالے پشاند اسمان نزمکو دی او دا جنت تیار کرشو دی لپاد متقینو آل سنت اور جماعت مسلک دغه دی چې جنت اور دوزخ په خوانه تیار کړی شوی دی او دلته کې د جنت عرض بیان شه چې اسمانونو او دزمکو نوم ډیر لوی دی د الله د قدرت اندازی څوک لګول شي الذین د متقین صفات دی الذین متقین څوک دی هغه خلق دی ينفقون فی السراء چې دوی خرج کوي مال د الله په لار کې فی السرائی پا حالت تراحت او پا حالت تخوشالی والضرائی او په حالت تا تکلیف او په حالت تا تنگ دستای کی خوشاله دی او کی غمجن دی هم مال د الله په لار کې خرج کړي او کی مال ورسخه لګ دی او کی ډیر دی هم د الله په لار کې خرج کړي والکاظمین الغیظ او حصارون کی د غصې دی ټینګون کی د غصې دی تیرون کی د غصې دی اصل علما لیکي لبا په دې د لغات باس کړ دی چې دا کاظمین د کظم نه دی او کظم ی حبس الشیطان یو شی چې سار کې نو غصه کو دل راضی غصه ښکارا کینا د دې تک کظم ی خورون کی تیرون کی بندون کی اسارون کی ول کاظمین الغیظ سمانا حصارون کی د غصو خپل غصه ول راضی هغه اساری اور هغه په قبضه کې اچي تیشا او په غصی باندې عمل نکي تیرون کی د غصه ولا عفینان الناس اور معاف کن کی خلق تا تخلق یعنی بدی کی ورسل سوگو کی اغا معاف کئی واللہ یحب المحسنین اللہ خوخی نیکان محسنین اسر دی اللہ مددی اور محسن پا ماند مخلص دی زمان شیخ بوی چه کازمین الغیز ویل دی فاقدین الغیز ندی ویلی یو فقدان دا غیز دی او یو کزم دا غیز دی او په دې کې فرق دی فقدان دی ته وی چې یو سړی کې د سرنه د غصې ماده ني نو چې چا کې د غصې ماده ني نه خو به غیرت وي چې څنګه نه آی کې غیرت نشته لري چې چا کې ماده د غصې ني او غصه خو خشه دی چې کله د الله په دین باندې چې دا کنه غصه خو ډیر نرشه دی خو چې کله د خدای په دین ني او چکله د دین خلافی نو بیا غصه حرامه ده نو فقدان مدح نه ده زم ده او وجدان د غصه ده مدح ده نو بیا وجود د غصه کې دا کظم چي ده دا کمال ده او استعمال د غصه دا زوال ده لکه علماء لیکي ليس من يقطع الطرق بطلا انما البطل من يخاف الله وی پهلوان هغه نه چې لارو کې ناشې او خلق عزتونه اخلي پهلوان هغه چې شیطان سره مقابله وکړي ته شو کنه بطل پهلوان نو الګا فقدان عیب دی وجدان مدحدا خو بیا په صورت ته وجود د غیظ کې حبس اور کنټرول دا کمال دی لکه سوره شورا وګوره د مسلمان صفات شورا آیت نمبر دے و درشم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش آغا خلق چیزان بچ کئی دا کبیر او گناونونا او دا بدکارونا و اذا ما غضبو او کلچ دی غصشی هم یغفرون مسکی در گزر کئی غصہ والرازی اذا ما غضبو و یغفرون در گزرو کی تیشوا نو کزم بندولو تاوی ولا فینان الناس والله حب المحسنین بعضی وقتی خلق ہوئی چی او شیع دے چی وجودن حرام دے او عقل کے دیر ثواب دے من حیث الوجود آ حرام دے خو پا عقل کے دیر ثواب دے مغدر غصر جی غصر دلرالہ او دے خوڑا نو دیر لوی مقام دے والذین بیا صفات متقین ذکر کی اول صفات ينفقون دے دیم صفات کاظمین دے او دریم عافین دے اس گور سرم والذین متقین اخلق دی اذا فعلوا فاحشتا کلچ دوی نوشی او گنا فاحشه مطلق گنا. او سو کوئی چه فاحشا گناہ کبیرا نو کلا چوشی دوینا گناہ کبیرا او ظلم انفسهم یا دوی پزان مان زیادتی ہو کی ظلم پزانو کی. علماء وی چه دا فاحشی اطلاق پا گناہ کبیرا دے او ظلم انفسهم چه دے دی اطلاق چه دے پا گناہ صغیرا دے. دیم فرق دادی چه فاحشا هر اطلاق د دې په هر معصیت باندې کیږي هر معصیت. او ظلمو د دې اطلاق صرف هغه ګناوی چې کوم د بنده او در په منځ کې وي. ظلمو انفسهم هغه ګنا چې دایي تعلق فقط د بنده او د الله حق سره بنده او د الله په منځ کې لکه عام نافرمانی د احکاماتو. اور فاحشا عام گناہوں نے دی فیما بینہو و بین الرب یا فیما بینہو بین الخلق چھ حقوق اللہ وی او کہ حقوق العباد وی. او ظلمو انفسهم نمراد فقط حقوق اللہ دی. یا فاحشا اگر گناہونا چھپائے کی حد دے او ظلمو اگر گناہونا چھپائے کی حد نشتے دے. ذکر اللہ نمان صدا اللہ یاد کی ذکر اللہ اے ذکرو عقاب اللہ چھ گناہ تیوشی یاد شی ورتا دخد عذاب. یا ذکر اللہ اے امر اللہ یاد کی دوی دخد حکم یاد کی دوی ذکر اللہ یاد کی دوی دخد عذاب اللہ عذاب ورتا مخکشی. یا چی ورتا امر د الله چې اجتناب د ګناه باندې دي فاستغفروا لذنوبهم بیا دې بخنه غواړي لپاره د خپل ګناهونو معافيانه غواړي فورا. علما لیکي روح المانی دلته چې استغفار بغیر د توبې نشتهزا مع رب ده. دغه ذکر المانی لیکي سلورم جل شپیتم صفحه چې استغفار بدون توبه دا استهزاء مع الرب دا لکه او سره گناهو کی و استغفر الله استغفر الله استغفر الله او گناه پریگی دی نا گناه به دستور جاری وی خب بس اسی عادتا استغفار وی و دا استهزاء مع الله تعالی دا او دا گناه دی. استغفار چه دی و بعد توبه دا اور توبه ستا وی عظم پا نکولو دا گناه سرا توبه ستا وی عظم و نکولو دا گناہ چه بس بیا با نکم او استغفار شورو کی اللہ مافی اللہ مافی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ دا من پا معنی دا حل دے استفامیہ دے. ومن یغفر الذنوب او سوک دے چه بخیر تول گناہونا بغیر دا یو اللہنا. او ذنوب مرا تول گناہونا بندہ بازی گناہ سے تا ماف کی و ٹوخ نہ ماف کی گیا. ومن یغفر الذنوب او سوک دے چه بخیر تول گناہونا بغیر دا اللہنا اللہ دے چه دا مخلوق تول گناہ ماف کی. ولم یسرو بل صفت متقیانو ولم یسرو او نکل کیگی دوی علاما فالو پغ گناہون چه دوی کری دی هم یعلمون ادویت پتی حقیقت دا گناہ یو یا مانا بلدا. ولم یسرو او نکل کیگی دوی پکورو دغا گناہ چی دوی کرے دے پا داسی حال چی دوی تا دائی گناہ والے معلوم وی کہ یو سرے داسی چاہی تا یو گناہ کی اختر دے خود دغی گناہ حیثیت تا گناہ ورطا معلوم ندے پتہ ورطا نشتا چی دا خبر دا گناہ دا ناغا جرم ندے اگر چی یو جرم پا دیدے چی دیز دا کرے والے ندے خلوی گناہ پا دیدے چی یو سری تا معلومی چی دا گناہ دے او بیا سرد علم نا پا گناہ باندے دوام کی مدادی لوی جرم دے. ولم یسرو نکل کیگی پاغ گناہ چی دوی کرے دے پدا سی حال چی دائی گناہ ورط معلومی اور اسرار ستوی لکیگی. علماء لکی الاسرارو التسویفو اسرار تسویف توی اور تسویف ستوی ان یقولا اتوبو غدا چی وی سواب توبو باسم یو گناہو کی بس سبانا بس کو میرا زنن خوش و سبان و بس کوما لکه بعض خلقی موزو نکی نوی ارزد دی جمعه نوی شروع کما دا جمعه راشی که نا او بلا بما کپری بوا چو ما نوزد دی جمعه نوی شروع کما او دی جمعه پوری بسکه اصرار التصویف سن سرخا و التصویف و ان یقولا اتوب و غدا چه سبابه دی توبه و باسم هر شبه گویم که فردا ترک این سودا کنیم هر ما خاموی چه سبا می بس دی چوٹی دا او چه سار چه خدای غفور رحیم دی لخو مره لکانی و دا دیر لوی جرم دی خواه ولم یسر رو علا ما فالون هم یعلمون اولائکا صفات متقین و بیان شلا سمره دا صفات مذکوره هم اولائکا دا کسان چی دی بدل دو دی بخنه دا درب طرف نا من ربهم لطرف درب دو دی و جناتون جنتون دی چی جاری دی لانده دغین نهرونا خالدین فیها دی با همشوی پده جنت که و نعم اجر العاملین او دیر خسته دی اجر بدلا العاملین دغا چا چی عمل که انکی دی نیک چی کم خلق نیک عمل کی دی دا اجر دیر خده قد خلط دا پا تخفیف دنوی دا قد خلط من قبلكم تاقی سر ترشیوی دی دا تاسو نمخ کی سننن اصل کی دا سنن دا سنت نا پا معنی دا طریقی سر دی او دلتا سنن نا مراسی شه دی یو قول علماء لکی سننن ای وقائع امم المکذبا ترشیوی دی دا تاسو نمخ کی حالات واقعات دا امتنو چچا دین ته دروغ نسبت کړو چچا د دین ته دروغ نسبت کړو دای حالات خو تیر شوی دي نو فسیرو فل ارض زه سیرو کې په دې مکا فنظرو بیا وګوره کیف کان عاقبت المکذبین سرنګو اخری انجام د دروغ جنونکو نو سنن وقائعو امم المکذبا دا امتونو درو جنون کو وقائع قصی او حالات تفسیر لباب ابن عادل لکی سنن اے سنن الحلاکت ترشیر تاسو نمخ کی سنن اے سنن الحلاکت اگر طریقی دا حلاکت دا بخانو کیف اوہ لکو اگر سنگ اوہ حلاک رشو اوہ لکو سنگ تباہ کرشو فسیرو فی الارض سفرو کے پزمکا تفسیر سمرقندی دیزے کی لکھی بلکہ جو چرتا دا سیرو راشی کا نا کلمہ دا سیرو نو تفسیر سمرقندی ابو اللہ سے سمرقندی اگر لکھی اقرأ القرآن سرا فسیرو فی الارض اقرأ القرآن زی خوارش پدیزم کا قرآن نوائے اگر دا سیرو مانا پا قرآن سرا ولکن زکت انتقال مکانی سرا یا زیادت پا علم کی رازی وچه تا دلتا ناس دی نو تا با یو شیز دا کری وچه دیزی انا لار چه بل دیتا نو بلی اوٹکی و بلیز دا کی نو پا نفسی سفر سرا زیادت پا علم کی رازی نو دارنگی چسنگا سفر انتقال مکان سرا زیادت پا علم رازی نو دارنگی قراءت تا قرآن سرا زیادت پا علم دا قرآن کی رازی نو فسیرو فی الارض اقرأ القرآن او چې ته دې جن سیاحت سیاحتو کې سفر وکې یو ځل لاړ شي دا غي زید خلقو حالات به درته معلوم شي او دې جن اٹک تلاړې نو په اٹک کې هغه د اکبر بادشاہ یادګارونه شته دي قلاشته کوېشته بنگلشته نو چل تلاړې نو تا ته به دغي او قوتونه هم درته مخ کې شي او بیا دغي فنا او زوال هم درته مخ کې شي علم به دې سوا شي نو چې قران وای د پخوانو قومونو قوتونه هم در تر امخ کشي او دغې د هلاکت قصیب هم در امخ کشي اقرأ القرآن قرآن وای سریا او قرآن نه لوی سیر بلشتي سیرو فی الارض فسیرو فی الارض اقرأ القرآن زه سیرو کې پزمکا لستل د قرآن وکې بیا وګوره کیف کانا سرنګیو عاقبت المکذبین آخری انجام دچا داغا چاچ درو جنو انکو دا اللہ دین زکا چی سفر کے نو اسے مزا سفر دا مقصد وکا اور مقصد سره عبرت حاصل اول دی. لکه یو عالم لکی صرفی بلاد اللہ سیاحن وکن علا نفسک نواحا صرفی بلاد اللہ سیاحن وکن علا نفسک نواحن شاہ گرزی دن کے دلا پدی کلو کے سیر کون کے او شپخ پر زان باندی نوحا کون کے پزان بیا جارا کنا چی زان نخخ لقو گوری نو بیا جارا اخو دیکھ علمی کمال دے او پدی کے عملی کمال دے او پدی کے اخلاقی کمال دے اگر پتا کی نشتے دن جارا اور اللہ نے جائے کمال تم کوا وامشی بنور اللہ فی ارضی کفا بنور اللہ مصباحا کل چشپی زی کنا نو تا سکھو تارچ بئی کنا بیٹری چورت ہوئی سو کل چورباتی ہوئی نو چورباتی بیٹری تارچ او چی دا در سخی نو پا دی سر بتا در لاری در ظلمت نبزان بچ کئی نو دا دنیا کو تول اے تک تور تک تور اشپا دا بیٹری زان سکھو آخلا اگر بیٹری سجیر قرآن دے وامشی بنور اللہ فی ارضه کفا بنور اللہ مصباحا بصائر ذوی التمیز. هذا ترغیب الی القرآن. هذا دا قرآن چرے بیان للناس دا وضاحت لپار دا خلقو بیان وضاحت لپار دا خلقو و بیان دا احکامات سرا وودن اولار خودن کے دے پا دلیلن سرا وموعظتن او نصیحت تے للمتقین لپار دا فائدی دا متقیانو فائدی دا متقیان دا نصیحت تے. ولا تہینو ترغیب الی الجہاد. ولا تینو اسوسی مکوی دا جہاد نا. ولا تحزنو اما بے حوصلہ کی گئے پا تکلیفون دا جہاد. تحزنو غمجن کی گئے ما بخمان ادادا ما بے حوصلہ کی گئے پا تکلیفون دا جہاد. کہ جہاد کے دربار تکلیف راشی نو حوصلہ اور حمد چکم دے حقا ما بیلا. وانتم الاعلونا او تاسو غالب یہ ان کنتم مؤمنین. دا ان غره په معنا د از د معلوم تنزیل لیکین. دا معنا نه ده چې الله شک کوي او د خدای یقین نشته ده. او تاسو به غالب یې چې چرې مؤمنان یې دا غو شک دي. معنا که انتم الاعلون تاسو لوی یې تاسو اوچت یې په اعتبار د مرتبه. ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکات یې ایمان راوړونکي. دنیا کے پا جنگ بانے مصائب رازی جنگوں نے کی گئے مصائب رازی لیکن درجہ پا کسرت تا افرادو ندا درجہ پا کسرت تا موادو ندا درجہ پا وجد ایمان دا و پتاسو کی ایمان موجود دے نو انتم الاعلونا نو انتم الاعلونا شانن بشی این یمسستم قرحن دام تسلیدہ. گورے پا بدر کی چاگا دا سن ہجری دو جہاد ہو جہاد ہوگا نا جہاد بعض خلق ہوئی جہاد نو ہوئی اگا خواستی دے ڈاکوان و قتلو لرانگلو اگا جہاد ہوئی نو ہوئی لا حول ہو اگا کہ جہاد نکے گا نا مخیر نمک وقت پتا بخورے جہاد نکے خدا چی جہاد تدامو ہے چی دا جہاد ندے او کہ جہاد نے انکار کے نا پورا قرآن نے انکار دے ازو فتو نا لگو ماں لیکن ما کورس میں نکلے. گورا این یم سسکم نو پا بدر کی خو مسلمانانو غلبوا نو اویا کافر مردار شو اور اویا کافران قیدیان کرو. نو پا احد کی دا مسلمانانو لا عارضی شکست ملا شو وقتی عارضی دا سوائے ٹھیک شو. نو پا دی که مسلمانان پریشان شلو چو خو زمان نو دیر کسان شهیدان شلو او دیر زخمیان شلو او دا سنگ چلو شو. اللہی ولی خفا کیگی سا دیر لیر خبر خو ندا یو کال مخی تاسو کرو یو کال مخی تاسو کرو. او حدیث کم رازی چه دا جهاد جنگ چه دی دا خو بشان دا بوکی دی کلب تیر آخی او کلب ایبل آخی. این یم سسکم قرهم او که رسیدلی دی تاسو زخمونا نو جواب و قدر کا که رسیدلی دی تاسو زخمونا فلا تحزنو مبی حوصله کی گئے ولی فقد مسل قوما تا قسرا رسیدلو قوم تا رسیدلو خا رسیدلو قوم کافر تا قرهم زخمونا مثلو پشاندی دی مخی او کال مخی او و تلک الیامو او دادی رزی چاڑو راڑو دی لرا پمیند خلقو کی کلب استاسو غلبی کلب دیاغیوی خوکنن تو بے حسل کی گی نو پروس کار توبو رکنا فقد مسل قوما رسول مانا بنا که خوا رسیدلو کافرانو تزخمونا لا قرون فائل دمست دی مثلو پشاندی دی سورت نساو گور 104 آیت 104 گورا ولا تینو بے حسلہ کی گئے ما فی ابتغاء القوم فتالاج دا قوم کافر ان تکونو تعلمونا کہ ایتاسو دردمن کی گئے فینم یعلمونا اغیم دردمن کی گی کما تعلمون و ترجون من اللہ ما لا ارجون کس تا سر ماتی گی نو دیاغی خم ماتی گی کہنا او کتا تا زخم رسی ناغیتم رسی ولی عالم اللہ گوره د جهاد حکمتنا حکمت الجهاد ابسی حکم ولیعلم الله او جهاد مقصد اور حکمت داده حکمت جهاد نمبر 1 ولیعلم الله چې الله احکار کی الذین امنوا مؤمنان لا په جهاد سره مؤمن احکار کیږي چر واقعي ایماندار سوګ دے دیم حکمت ویتخذا منکم شهداء او دل پارا چلا جوڑ کی دتا سنا شہیدان پا مرگ دلتا شهداء پا ماند شہید الموت تخا شهداء شہیدان دا مرگ